den spillende snappe fiolen var væk. Og gik i den grønne skov. Hej piger små, en dans skal I få, den gamle giver vel for lov. En fejende dans med Per eller Hans, hvordan det bedst kan falde. Jeg spiller for en, jeg spiller for to, jeg spiller for hver og hallo, nu jeg min tro, så får jeg vel gear for lov. Men lad ikke Per, jeg kommer for nær, lad Hans jeg ikke bestjæle. Et kys eller to, det lader jeg gå, men brug jeg forstanden i dine. Der stod et spor i den bløde jord, hvor fødderne tog sig for lov. Og skumringen kom, og pladsen stod tom, det viskede og lå mellem døve. Da morgenen gryd, så gik der to, men der var den ene bedøve.